سالگی. حتما به هوش خورده که گفتم هر روز امسال بوی غم میده، یک سال گذشت بی معرفت چشمان، روزای خیلی بدسری دیده. حتما به گوشت خورده که گفتم هر شب نشونی از تو میبینم، یک سال گذشت و مثل سال قبل هفت سینم و تنهایی میچینم. چه ساده و چه زود رفت، عطرم رو دستت بود رفت، یک سال بغضالود رفت. چه ساده و چه زود رفت، عطرم رو دستت بود رفت، با عطر هیشگی بر نگرد، یک سال بغضالود رفت. سال سال بهتری باشه، فکر میکنی امسال تو رو میشه فراموش کرد، فکر میکنی با دو سه بغض و یکم گریه میشه تمام شعله عشقت رو خاموش کرد. اصلا نمیشه بی خیال چم، بد جوری بهت وابستگی داره، یک سال دارم بی تو میمیرم، یک سال درد زندگی دارم. چه ساده و چه زود رفت، عطرم رو دستت بود رفت، باطرهی هیشگی بر نگرد، یک سال بغضالود رفت. چه ساده و چه زود رفت، عطرم رو دستت بود رفت، با عطر هیشگی بر نگرد، یک سال بغضالود رفت. هر لحظه میمیرم، نیستی ولی هر گوشه خونم دارم نشونی از تو میبینم.